يسلام تقول الكامه اردو مثل جابي مي اردو مثل جابي مي توي هرونا يمي هم ريحوهم جاني مي هم ريحوهم جاني مي هم ريحوهم جاني مي هم ريحوهم جاني مي بتصغ بعضلت راد بغفلت ونفرت راد بغفلت ونفرت توالي كاريا فقير هم جاروهم مسكينة هم جاروهم مسكينة يا فقير هم جاروهم مسكينة هم جاروهم مسكينة توشفاي هر دردی امید هر انسانی امید هر انسانی تو خودی بکسایی هم سویتی مایی هم سویتی مایی تو خودی بکسایی هم سویتی مایی هم سویتی مایی اسلام تو ایوی نامه توی عشق دلیمه توی عشق دلیمه تم فکر و عقلمه توی بحسو قلمه توی بحسو قلمه تم فکر و عقلمه توی بحسو قلمه توی بحسو